سورت النبا میں نعمتوں کا ذکر ہوگا اور نعمتوں کا ذکر وہ کایا ساکن چھوڑ دیا گیا. نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور نعمتوں مصائب اور مصیبتوں کا ذکر وہ مکایا ساکن یعنی خود سمجھ لینا اس بنیاد پر چھوڑ دیا گیا. اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں مصائب بھی ہیں نعمتیں بھی ہیں, یہ لوگ سپیکر والے کو بلاؤ غلط ہے, دنیا میں مصائب بھی ہیں اور نعمتیں بھی ہیں, اسی طرح قیامت کے دن نعمتیں بھی ہوں گی اور مصائب بھی ہوں گے, دونوں چیزیں ہوں گی. بعض کے لیے قیامت میں مصائب ہوں گے, بعض کے لیے قیامت میں نعمتیں ہوں گی. موضوع آپ کے پاس لکھا ہے انما توعدون کی جزے اول کی تشریح, نعمتوں کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون عن النبأ العظیم, عما کس چیز کے متعلق پوچھتے ہیں آپس میں, عن النبأ العظیم بہت بڑی خبر کے بارے میں, بہت بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں, الذی ہم فیہ وہ خبر کہ وہ خود اس میں مختلفون اختلاف کرتے ہیں, مختلفون اختلاف کرتے ہیں. کلا سیعلمون ہرگز نہیں, یوں تو نہیں ہونا چاہیے, یا کلا بے معنی حقا, سیعلمون ان قریب جان لیں گے. ثم کلا پھر کہتے ہیں ان قریب جان لیں گے. یہاں پر سمجھو ذرا, عما اصل عبارت ہے عن ما, عما اصل عبارت ہے عن ما, اور قانون یرملون آ گیا اور بن گیا عما, اور تخفیفاً الف حذف ہو گئے, تخفیفاً الف حذف ہو گئے, تو کیا بن گیا عما, کس چیز کے متعلق. یتساءلون کے دو معنی ہیں, یا تو یتساءلون اپنے بات اور لفظ ظاہر پر ہے اور مراد یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں, یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, ہاں بھائی کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں سوال کرتے ہیں, یا یہ یتساءلون مجرد کے معنی میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ یسألون عما یسألون النبی, وہ کس چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے یا مومنین سے. یہ دو معنی, عن النبأ العظیم, عن النبأ العظیم بہت بڑی خبر کے بارے میں, ان النبأ العظیم, نبأ عظیم سے مراد کیا ہے, اس کے دو معنی ہیں, ایک نبأ عظیم سے مراد قرآن ہے, نبأ عظیم سے مراد خود قرآن ہے اور یہ معنی بھی کیا بزرگوں نے, اور دوسرا نبأ العظیم اس سے مراد قیامت کی خبر ہے, قیامت کے متعلقہ کا خبر. تو نبأ العظیم سے مراد یا قرآن یا قیامت کی خبر. اللہ فرماتے ہیں کس چیز کے متعلق یہ آپس میں سوال کرتے ہیں, آپس میں پوچھتے ہیں, یا کس چیز کے متعلق یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین سے سوال کرتے ہیں. عن النبأ العظیم بہت بڑی خبر کے بارے میں, بہت بڑی خبر سے مراد یہ کیوں مرتد ہو گیا ہے, بالکل ہی ختم ہے. کدھر گئے وہ قاری صاحب؟ سو گئے ہیں کیا؟ ہاں بھائی اللہ دی ہم پیے مختلفون، اللہ دی وہ خبر ہم پیے، وہ خود پیے اس خبر کے بارے میں مختلفون اختلاف کر رہے ہیں. اس اختلاف سے کیا مراد ہے؟ مختلفون آپس میں مختلف ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں. ہیں خود قرآن کو کبھی شاعری کہتے ہیں، کبھی شعر کہتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، آپس کا اختلاف مراد ہے. یا مومنوں سے اختلاف کرتے ہیں، یا مختلفون عن الحق اس حق سے اختلاف کرتے ہیں. کلا سیعلمون، کلا ان قریب جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون پھر کہتے ہیں ان قریب جان لیں گے. جہاں پر یہ بات ہوئی کہ دوسرا سیعلمون، یہ پہلے سیعلمون کی تاکید ہے یا تاسیس ہے؟ بعض حضرات نے کہا یہ تاکید ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ تاسیس ہے، اور مطلب یہ ہے کلا سیعلمون مرتے ہی، ثم کلا سیعلمون قبروں سے اٹھتے ہی. پہلے کا تعلق موت کے ساتھ ہے کہ مرتے ہی ان کو پتہ چل جائے گا، اور دوسرے کا تعلق قبروں سے اٹھنے کے ساتھ ہے. الم نجعل الارض، الم نجعل الارض. اب یہ الم نجعل الارض یہ دلیل بھی ہے قیامت پر اور نعمت بھی ہے. الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو مہادا، بچھونا، بچھونا بنایا، والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا اور پیدا کیا تم کو ازواجا جوڑے، وجعلنا نومکم سباتا اور کیا تمہارے نیند کو سباتا، سبب راحت، وجعلنا اللیل لباسا اور کیا ہم نے رات کو اوڑھنا، وجعلنا النہار معاشا اور کیا ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے، وبنینا فوقکم سبعا شدادا اور بنائے ہم نے اوپر تمہارے سات سخت محکم آسمان، وجعلنا اور کیا ہم نے سراجا وہاجا چراغ جو چمکنے والا ہے، فانزلنا اور نازل کیا ہم نے من المعصرات نچڑنے والی بدلیوں سے، ماء سجاجا پانی بکثرت گرنے والا، لنخرج به تاکہ نکالے ہم اس پانی کے ذریعے، حبن دانے کو، ونباتا اور دیگر نباتات کو، وجنات اور باغ، الفافا کنجان رلے ملے ہوئے، ان یوم الفصل کان میقاتا. یہاں پر الم نجعل الارض مہادا یہ نعمت کا ذکر ہے، کیا ہم نے نہیں بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا؟ مہاد کہا گیا کیوں؟ کہ یہ بچھونے کی طرح ہے، نہ سخت ہے کہ اس پہ رہائش نہ ہو سکے، نہ اتنی نرم ہے کہ آدمی اس میں دھنس جائے، بل جبال اوتادا اور بنایا ہم نے پہاڑوں کو اوتادا میخوں کی طرح، یہ پہاڑ میخے ہیں میخوں کی طرح، یہ زمین کے اندر اوتادا، وخلقناکم ازواجا اور پیدا کیا تمہیں جوڑے جوڑے، ازواجا یا تو مرد عورت کا جوڑا ہے یا اس سے مراد ازواجا سے فقر، غنا، تندرست، بیمار، یہ زوج کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے، یہ زوج بنایا. وجعلنا نومکم سباتا، آمین، وجعلنا اور ہم نے کیا تمہارے سونے کو سباتا، سبت اصل کہتے ہیں قطع کو، انقطاع کو، کسی چیز کا ثبت قطع ہونا، منقطع ہونا. تو یہاں مراد سبب راحت اور سبب آرام. وجعلنا اللیل لباسا، پہلے سے بھی خراب کر گئے قاری صاحب، سو گئے ہیں. اور کسی کو پتا چلتا ہے اس کو سیٹ کرو یا چھٹی کرو. ہاں بھائی، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، زمین کو محاذ بنانے والے ہم پہاڑوں کو میخوں کی طرح، زمین میں گاڑنے والے ہم اور تمہیں جوڑے جوڑے بنانے والے ہم، تمہاری نیند کو سبب آرام بنانے والے ہم، رات کو اوڑھنا بنانے والے ہم، دن کو ذریعہ معاش بنانے والے ہم، اور سات محکم آسمان بنانے والے ہم، اور آسمانوں میں سورج جیسی چیز رکھنے والے ہم، اور بدلیوں سے پانی اتارنے والے ہم، اور زمین سے دانے اور نباتات اگانے والے ہم، اور باغوں کو گنجان بنانے والے ہم. یہ سارے کمالات ہمارے، یہ کام ہم کر سکتے ہیں تو قیامت کے دن تمہیں زندہ بھی کر سکتے ہیں. یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں تو قیامت کے دن تمہیں زندہ بھی کر سکتے ہیں. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک دن فیصلے کا کان میقاتا، وقت مقرر ہے، فقط مقرر کردہ، وہ وقت مقرر کردہ ہے، وہ ضرور ہوگا. یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا مارا جائے گا سور میں، فتحتون افواجا، بس آؤ گے تم افواجا، فوج فوج، جٹ جٹ، فوجیں بن کے نکلو گے. وفتحت السماء، اور کھولا جائے گا آسمان، فکانت ابوابا، بس ہو جائیں گے ہو جائے گا دروازے دروازے. وسیرت الجبال، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، بکانت سرابا، بس ہوں گے وہ پہاڑ ریت چمکتا ہوا، سراب وہ جو چمک پڑتی ہے تیلوں کی، اس کی طرح چمک آ رہی ہوگی. انا جہنم کانت مرتادا، حال ثانی قیامت کا، بے شک جہنم ہوگی مرسادن، تاک لگانے والی. مرساد، مرساد کا معنی جیسے شکاری شکار کی تاک میں ہوتا ہے، جہنم کسی طرح تاک میں ہوگی. لطواغین مآبا، واسطے سرکشوں کے مآبا ٹھکانا، لابسین فیہا عذابا، ٹھہریں گے وہ تاغی لوگ فیہا، اس جہنم میں، احقابا بے انتہا زمانہ، احقابا کئی حقب. مراد لا اتناہی زمانہ، بے انتہا زمانہ، لا یذوقون فیہا. یہ جو لفظ ہے نا احقاب کا، بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ کئی حقب جہنم میں ٹھہریں گے. ایک حقب ہے 80 سال کا، ایک حقب ہے 80 سال کا، اور کئی حقب جہنم میں وہ رہیں گے، لیکن پھر جہنم سے نکل جائیں گے اور جہنم سے جہنم خالی ہو جائے گی. باپ نے یہ کہا، لیکن قرآن مقدس کا 37 مقام ایسے ہیں جن میں اللہ فرماتے ہیں کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اور تین مقام وہ عام ہیں جن میں تاکید خالدینہ کی تاکید آبا دن کے ساتھ آ رہی ہے، لہذا یہ نظریہ کہ جہنم خالی ہو جائے گی یہ قطعا باطل نظریہ ہے، اور قرآن کریم کے 37 مقام وہ اپنے مقام پر جہاں پر کفار کے لیے خلود و تابید دینار جہنم کا ذکر ہے، یہ نظریہ ان 37 مقام کے خلاف ہے، احادیث رسول کے بھی خلاف ہے. لا یذوقون فیہا، نہیں چکھیں گے فیہا اس جہنم میں، برزا کوئی ٹھنڈک، بلا شرابا اور نہ کوئی پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا مگر گرم پانی، وغساقا اور بہتا ہوا پیپ اور لہو، غساقا غساق کا اصل معنی قابل نفرت چیز، وہ چیز جس سے گھن آتی ہو، اور وہ چیز کیا ہوگی؟ جہنمیوں کی غذا غساق، اور وہ غساق کیا ہے؟ لہو اور پیپ، جہنم والوں کا لہو ان کو پلایا جائے گا اور پیپ ان کو پلائی جائے گی. غساق جزاء بما کا بدلہ ہے پورا پورا، انہم کانوا بے شک تھے وہ، لا یرجون حسابا نہیں امید رکھتے تھے حساب کتاب کی، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، کذابا جھٹلانا، ہماری آیات کے بھی منکر تھے، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو آتی نہ ہو، شمار کر رکھے ہم نے اس کو کتاباً لکھ کر، فَسُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ تَذْلِيلِ مُجْرِمِينَ کہا جائے گا چکھو، فَلَنْ نَزِيدَكُمْ اور نہیں بڑھائیں گے تم کو، الا عذابا مگر عذروے عذاب کے، ان للمتقین مفازا بشارت آ گئی، بے شک للمتقین واسطے متقیوں تھے، واسطے متقیوں کے جہاں تقوی کا پہلا درجہ ہے، شرک سے بچنے والے متقین جو شرک سے بچ گئے، مفازا کئی کامیابیاں ہوں گی، حضائقہ و آنابہ، حضائقہ حضیقت ان کی جمع ہے، وہ باغ جس کے ارد گرد چار دیواری ہو، و آنابہ اور انگور ہوں گے، و کوائبہ اطرابہ اور دو شیزہ ہوں گی، اطرابہ ہم عمر، کوائبہ کوائب ہوں گی، یہ حورانے جنت کی حوروں کی اور صفت ذکر کی گئی، کبائب اطرابا، کبائب کا اصل معنی ہوتا ہے جس کا سینہ ابھرا ہوا ہو، کاب کہتے ہیں نا گٹے کو بھی، گٹا بھی کاب کی یہ جگہ ابھری ہوئی ہے، اور کبائب وہ عورتیں اور وہ حورے جن کے سینے کا ابھار ہوگا، اطرابن اور ہم عمر ہوں گی، بکاسن دہاگا بکاسن اور پیالے ہوں گے پینے کے لیے، دہاکن چھلکتے ہوئے شرابن تہورا کے، یہ پیالے دہاکن کمال اول وہ چھلک رہے ہوں گے، لا یسمعون فیہا، لا یسمعون فیہا نہیں سنیں گے وہ جنتی اس جنت میں، لغوا کوئی بےہودہ بات، بلا کتابا اور نہ کوئی جھوٹی بات، جزا ہم مل رکھے گا بدلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے، عطا ان حسابا اور بخشش ہوگی، کافی رب السماوات والارض جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما اور جو آسمانوں زمین کے درمیان میں ہے، الرحمن بڑی مہربانی کرنے والا، لا جملے کونا نہیں اختیار رکھتی ہوں گی، لا جملے کونا پوری مخلوق نہیں اختیار رکھے گی، من ہو اس سے خطاباً بات کرنے کا، یوم یقوم الروح جس دن کھڑا ہوگا روح یعنی جبریل بھی بل ملائکہ تو اور فرشتے بھی سب فن سب پیشان کر لا یتکلمون نہیں کلام کر سکیں گے روح بھی اور فرشتے بھی الا من آتینا لہ الرحمن مگر وہ کہ اجازت دے واسطے اس کے رحمان وقال ثوابا اور کہے بات درستگی والی کیا مطلب اللہ فرماتے ہیں لا یملکون منہ خطابا قیامت کے دن انبیاء بھی ہوں گے ملائکہ بھی ہوں گے اور جبریل بھی ہوگا یہ سارے ہوں گے سب پر فرشتے سبوں میں کھڑے ہوں گے لیکن لا یتکلمون اپنی زبان کھولنے کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے لا یتکلمون ایک جملہ ان کی زبان سے نہیں نکل سکے گا الا من آتینا لہ الرحمن مگر وہ جس کو اجازت دے گا رحمان اور یہ نام مراد کیا کہتا ہے قیامت کے دن عدالت کی کرسی پر علی ہوگا اور وہ کہتا ہے نبی ہوگا وہ کہتا ہے پیر فقیر ہوگا اللہ فرماتے ہیں لا یتکلمون وہاں پر زبان سے ایک لفظ نہیں نکال سکیں گے الا من آذن لہ الرحمن مگر وہ جس کو اجازت دے گا رحمان اور کالا ثوابا کا مطلب جتنی اجازت ملے گی بس وہی بات کرے گا اجازت سے زائد ایک لفظ بھی زبان سے بھی لا سکے گا کالا ثوابا ذالک الیوم الحق ذالک الیوم تخفیف قربیے یہ دن الحق کو حق ہے سچ ہے فمن شاء اتخذ بس جو آدمی چاہے اتخذ بنا لے الى ربه مآبا طرف اپنے رب کے مآبا ٹھکانہ بنا لے مطلب کیا ہے ایمان قبول کر کے عمل صالح کر کے اللہ کے ہاں ٹھکانہ بنا لے انا انذرناکم بے شک ہم نے ڈرا دیا تم کو عذابا قریبا عذاب قریبی سے یوم ینظر المرء جس دن دیکھے گا انسان ما قدمت یداہ ان چیزوں کو جو آگے کیا ہوگا اس کے ہاتھوں میں بیقول الکافر اور کہے گا کافر انسان یا لیتنی ہائے افسوس کنت ترابا ہو جایا ہوتا مٹی کنت ترابا ہوتا میں مٹی مر کر مٹی ہو جاتا اور دوبارہ زندہ نہ ہوتا سورۃ الناظرات اس سورت کا عنوان ہے